श्रीमद विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक छठवें प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं स्वाध्याय में। इस प्रकरण के 61वें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है। जो आत्मवस्तु है उसके विषय में ये कहा गया था कि नास्तिक विचारक तथा आस्तिक विचारकों के अनेक मत हैं आत्मा के स्वरूप के विषय में। उन अनेकों मतों में से पहला जो मत है लोकायत का मत है। लोकायत है जिन्हें चार्वाक कहा जाता है, और चार्वाकों का मानना है कि प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से जो अर्थ निश्चित हो जाए वही अर्थ है, और जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनता उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आत्मा के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बनता है यह कूटस्थ से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत का संघात यानी चैतन्य विशिष्ट देह, यह प्रत्यक्ष प्रमाण का मय के रूप में विषय बनता है। अतः इसे ही आत्मा मानना चाहिए, चैतन्य विशिष्ट देह को। ये लोकायत मत है। और ये जो चैतन्य विशिष्ट देह है यही आत्मा है, अपने इस मत को वैदिकों में भी फैलाने के लिए वैदिक लोग भी इसे स्वीकार करें आत्मा के स्वरूप को जो हम बता रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं कि वेद वाक्य को, ये तो शब्द प्रमाण है, प्रमाण के रूप से न मानने पर भी वैदिकों को भ्रमित करने के लिए कि वेद वाक्य भी चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही आत्मा बता रहा है, ऐसा यदि बताएंगे वैदिकों के सामने तो वो भी इसी आत्मस्वरूप को स्वीकार करेंगे। इस अभिप्राय से, इस उद्देश्य से कुछ वेद वाक्याभासों को भी वे अपने मत के संपोषक वाक्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वे वाक्य बताए गए थे कि सवा एष पुरुषो अन्न रसमय, तैतृय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में आता है यह वाक्य। और ये वाक्य बता रहा है कि अन्न रसमय शब्द से देह को, और पुरुष शब्द बताता है चेतन को। तो ये चेतन जो अन्न रसमय शब्दित देह है यही आत्मा है, ऐसा इस वाक्य से भी तैतृय उपनिषद के निश्चित होता है। जिसे हम आत्मा कह रहे हैं उसे आपका वेद भी आत्मा बता रहा है, ऐसा वैदिकों को भ्रमित करने के लिए एक वाक्याभास को अपने मत के संपोषक वेद वाक्य के रूप में बताते हैं। ये 61वें श्लोक में कहा गया था। ऐसे विरोचन का जो सिद्धांत है छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में आता है। प्रजापति ने कहा कि नेत्र में जो पुरुष देखा जा रहा है वही आत्मा है। तो विरोचन ने अपनी बुद्धि लगाई कि नेत्र में तो शरीर की छाया दिखती है, प्रतिबिंब दिखता है वो तो आत्मा नहीं हो सकता, प्रजापति का अभिप्राय होगा। जिस शरीर की छाया दूसरे के नेत्र में दिखती है सामने वाले के, वो शरीर आत्मा है। ऐसा थोड़ा प्रजापति के वाक्य को सुधारित करके समझ लिया, देह ही आत्मा है। किसने? विरोचन ने। और देह देहात्म मत का प्रचार कर दिया। तो वो वाक्य भी ये चार्वाक लोग प्रमाण के रूप से बताते हैं। ये सब बात 61वें श्लोक में बताई गई। चार्वाकों के भी अवान्तर कई एक भेद हैं। देह को ही आत्मा मानने वाले कुछ चार्वाक है, वे कहते हैं ये स्थूल शरीर तो आत्मा नहीं, किंतु इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं वे आत्मा हैं। इंद्रियों को आत्मा मानने वाले कुछ लोग हैं, वे भी लोकायत विशेष हैं, चार्वाक विशेष हैं। उनका मत यहां पर बताया जा रहा है। देह को आत्मा मानने वालों के मत में दोष दिखाते हुए इंद्रियां आत्मा होगी, इस मत को 62वें श्लोक में बताया जा रहा है। 62वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए। अस्मिन् मते दोष दर्शन पुरस्सरम मतांतरम उत्थापयति। तो अस्मिन् मते यानी इस मत में, तो इस मत से किसको लेंगे? 61वें और 60वें श्लोक में जो मत बताया गया, 60वें श्लोक में बताया गया था देहात्मवादी का मत, और उस देहात्मवादी के मत में अस्मिन् मते का अर्थ निकलेगा। दोष दर्शन पूर्वक, पुरस्सरम का अर्थ होता है पूर्वक, तो दोष दर्शन पूर्वक मतांतरम उत्थापयति। तो देहात्मवाद में दोष दिखाते हुए आत्मस्वरूप के विषय में जो दूसरा चार्वाक विशेष का मत है उसे उत्थापित करते हैं विद्यारण्य स्वामी जी 62वें श्लोक में। तो 62वें श्लोक का उच्चारण कर लें। जीवात्म निर्गमे देह मरणस्यात्र दर्शनात् देहातिरिक्त एवात्मे त्याहुर्लोकायताः परे। तो परे लोकायताः, तो परे यानि अन्य, पर शब्द का अर्थ होता अन्य यानि दूसरे। पहले जो चार वाक थे वे तो देह को ही आत्मा कहते थे, और ये परे लोकायता यानी दूसरे चार्वाक क्या बताते हैं? आहु यानी बताते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं कि जीवात्म निर्गमे अत्र देहस्य मरण दर्शनात्। तो कहते हैं जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो देह तो ही पड़ा रहता है, वो नष्ट हो जाता है, जड़ है। इससे लगता है कि जो निकल गया वह आत्मा है। जिसके इस शरीर से निकल जाने से माना जाएगा कि ये देह मृत्यु को प्राप्त हुआ, और जिसके इस शरीर में रहते हुए माना जाता है कि जीवित है, उसे आत्मा माना जाए, न कि इसी शरीर को। शरीर तो आप जीवात्मा के निकल जाने के बाद भी रहता ही है, तो वो यदि आत्मा होता तो मानना चाहिए कि आत्मा भी ये ही है, तो उसकी अंत्येष्टि थोड़ी की जाती है। अनात्मा की अंत्येष्टि की जाती है। तो जिसके इस शरीर में रहते हुए वो फूलता नहीं, दुर्गंध नहीं आती उससे, और जिसके निकल जाने के बाद उस समय निकल जाए तो दुर्गंधी फैल जाती है शरीर में, फूलता है, सड़ता है, गलता है, वो शरीर आत्मा नहीं है, जो निकल गया वो आत्मा है, ऐसा माना जा। ये कह रहे हैं कि अत्र देहस्य मरण दर्शनात् जीवात्म निर्गमे सति, इसलिए देहातिरिक्त एव आत्मा, तो देह आत्मा नहीं है किंतु देह से अलग कोई न कोई आत्मा है, जिसके निकल जाने से इस शरीर की मृत्यु मानी गई, जिसके इस शरीर में रहने से माना गया शरीर को जीवित, वह आत्मा है शरीर से अलग, ऐसा दूसरे लोकायत कहते हैं, दूसरे चार्वाक कहते हैं। अब वो जो देह से अतिरिक्त हैं वो कौन है आत्मा, इसका निर्धारण करने के लिए पूछा जा रहा है 63वें श्लोक के अवतरण टीका में कि कीदृशो देहातिरिक्त आत्मा। अभी तो इतना मात्र सिद्ध हुआ कि देह आत्मा नहीं है, देह से अलग कोई न कोई आत्मा है, वो देह से अतिरिक्त आत्मा कैसा है, कौन है, केन वा प्रमाणेन अवगम्यते, और वो शरीर से अलग आत्मा है उसका ज्ञापक प्रमाण कौन है, ये आशंका होने पर देह से अतिरिक्त आत्मा कैसा कौन है और वो किस प्रमाण से अवगत होता है, इसे बताने के लिए ये 63वां श्लोक लिखा है विद्यारण्य स्वामी जी ने, इसी के लिए श्लोक की रचना है। तो 63वें श्लोक का उच्चारण कर लें। प्रत्यक्षत्वेनाभिमता अहंधीर्देहातिरेकिनम् गमये इंद्रियमात्मानम् वच्मित्यादि प्रयोगतः देहातिरेकिनम् प्रत्यक्षत्वेन अभिमता अहंधि देहातिरेकिनम् इंद्रियात्मानम् गमयेत, ऐसा अन्वय करिए। गमयेत का कर्ता है अहंधि, अहंधि यानी अहम वृत्ति, अहम इत्याकारी का बुद्धि, वो कैसी है तो प्रत्यक्षत्वेन अभिमता है, मैं इत्याकारी का बुद्धि है, प्रत्यक्ष प्रमा के रूप में अभिमत। प्रत्यक्ष शब्द तीन के लिए आता है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष विषय घट प्रत्यक्ष है, चक्षुइंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है, और चक्षुइंद्रिय का घट के साथ संबंध होने पर जो घटाकार ज्ञान हुआ उसे माना गया प्रत्यक्ष प्रमाण। तो तीनों के लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है, तो यहां प्रमा के लिए, तो प्रत्यक्षत्वेन यानी प्रत्यक्ष प्रमा के रूप में अभिमत जो अहम धी है यानी मैं इत्याकारी का बुद्धि है, वृत्ति है, ये प्रत्यक्ष प्रमा के रूप में अभिमत है, और वह किसको विषय बना रही है तो देहातिरेकिनम इंद्रिय आत्मानम गमयेत, वो देह से अतिरिक्त इंद्रिय को आत्मा के रूप में विषय बना रही है, इसलिए वह देह से अलग जो इंद्रियां वे जब तक इस शरीर में रहती हैं तब तक जीवन माना जाता है, शरीर को जीवित माना जाता है, और शरीर से इंद्रियां निकल जाए तो मानी जाती है शरीर की मृत्यु। इसलिए ये होगा जिनके जाने से देह की मृत्यु, जिनके देह में रहने से देह का जीवन, वे कौन है? इंद्रिया, वही आत्मा है। ऐसा अन्य लोकायत कहते हैं, इति का अर्थ है ऐसा, आहु का अर्थ है कहते हैं, कौन? तो परे लोकायता, दूसरे लोग। दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि अहम बुद्धि देह से अतिरिक्त इंद्रिय आत्मा को आत्मा के रूप में ज्ञापन करती है, गमयेत यानी ज्ञापयेत बोधयेत, वो बता रही है कि देह से अलग इंद्रिया है और वो आत्मा है। तो इस प्रकार ये इंद्रियों को आत्मा मानने वालों का ये मत है। पहले देह को ही आत्मा मानने वालों का मत था, वो बिल्कुल स्थूल बुद्धि वाले, ये देह से अलग इंद्रियों को आत्मा मानने वालों का मत हुआ। तो कैसे, कौन सी अहम बुद्धि है जो देह से अतिरिक्त इंद्रियों को आत्मा बता रही है? तो कहते लोक में ये व्यवहार देखा जा रहा है कि अहम वच्मि, मैं बोलता हूं, अहम वच्मि का अर्थ है मैं बोल रहा हूं, और अहम पश्यामि, मैं देख रहा हूं, अहम श्रृणोमि, मैं सुन रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं स्पर्श कर रहा हूं इत्यादि अहम वृत्ति है, अहम बुद्धि है। ये वक्ता के रूप में, श्रोता के रूप में, दृष्टा के रूप में आत्मा को बता रही है। और ये वक्तृत्वादि किसमें है? बिना वागादि इंद्रियों के संभव नहीं है, इसलिए वक्तृत्वादि है वागादि इंद्रियों में। वदनादि व्यापार वागादि इंद्रियों का है ना, दर्शनादि व्यापार चक्षुरादि का है। तो इस प्रकार ये दर्शनादि व्यापार करने वाली जो चक्षुरादि इंद्रिया, उसी में अहम बुद्धि हो रही है ना। मैं देख रहा हूं का मतलब देख रही है चक्षु इंद्रिय, और उसी को मैं के रूप में लिया जा रहा है, मैं का अर्थ है आत्मा। तो इंद्रिय आत्मा है, ये व्यवहार अहम पश्यामि, अहम श्रृणोमि, अहम वच्मि इत्यादि शब्द प्रयोग बता रहा है। ते कहते अहम वच्मि, अहम पश्यामि इत्यादि प्रयोग दर्शनात् देहातिरिक्त अहम बुद्धि गम्यानि इंद्रियाणि आत्मा, देह से अलग जो मैं इस बुद्धि के विषय के रूप में प्रतीत होने वाले इंद्रिया है, वही आत्मा है, ऐसा बताया जाता है अन्य चार्वाकों के द्वारा। तो जैसे देह ही आत्मा है, इसे प्रथम चार्वाक कह रहे थे, और वे प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, और लेकिन श्रुति वाक्य भी बता रहे थे ना अपने मत का समर्थक, वो किस लिए? वैदिकों को भ्रमित करने के लिए। ऐसे ये जो अन्य चार्वाक हैं इंद्रियों को आत्मा मानने वाले, वे भी एक श्रुति वाक्य अपने मत को पुष्ट करने के लिए दिखाते हैं। वो 64वें श्लोक में बताया जा रहा है कि ननु, 64वें श्लोक की अवतरण टीका है, ननु इंद्रियानाम अचेतनानाम कथम आत्मत्वम इति आशंक्य श्रुतिषु इंद्रिय संवाद श्रवणात अचेतनत्वम असिद्धम इत्याह। किसी ने शंका की कि इंद्रिया तो जड़ है, आत्मा तो चेतन है, तो जड़ इंद्रियों को आत्मा कैसे कहा जाएगा, ये शंका हुई। जड़ इंद्रिया आत्मा कैसे हो सकती है, ये शंका समझ में आई ना। तो ये चारवाक कहते हैं कि वेद को मानते हो कि नहीं मानते हो, शंका करने वाले को चारवाक कह रहे हैं। यदि वेद को मानते हो तो वेद इंद्रियों को चेतन बता रहा है, वेद से तो इंद्रिया चेतन सिद्ध होती है, अचेतन नहीं। ये स्वयं चोर कोतवाल को डांट रहा है। तो ये कह रहा है कि श्रुतिषु इंद्रिय संवाद श्रवणात्, तो वेद में इंद्रियों का संवाद सुना जा रहा है, इससे इंद्रियों में अचेतनत्व असिद्ध है। का मतलब चेतनत्व सिद्ध होता है वेद से, और अपने आप को वैदिक मानते हो और इंद्रियों को अचेतन कह रहे हो, का अर्थ वेद विरुद्ध बात कर रहे हो, ऐसा चार वाक वैदिकों को डांट रहे हैं। डांट करके कहते हैं वेद के अनुसार तो इंद्रियों में जड़त्व असिद्ध है, चेतनत्व सिद्ध है। तो वेद में आता है प्राण उपासना के प्रकरण में प्राण के श्रेष्ठत्व को सिद्ध करने के लिए बताया जाता है, इंद्रियों का आपस में विवाद हुआ कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, और सब आपस में विवाद करने लगे। और जब आपस में विवाद सुलझा नहीं तो फिर कोर्ट में जाया जाता है। तो कहे ये विवाद सुलझाने के लिए पहले लोअर कोर्ट फिर अपर कोर्ट करते करते हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो बहुत समय व्यतीत होगा विवाद करते करते, सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही केस दायर कर देते हैं। तो सब अपना विवाद लेकर के गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है प्रजापति, प्रजापति के पास गए, ऐसा वेद में आता है। और प्रजापति को बताया अपना विवाद का विषय सबने कि मैं श्रेष्ठ हूं, कि आप ही निर्णय करिए, आपकी बात हम सब मानेंगे, जो आप जिसको निश्चित करोगे कि ये श्रेष्ठ हैं हम सब मान लेंगे। प्रजापति को लगा कि हम अपने मुख से सीधा सीधा कह दें कि प्राण श्रेष्ठ हैं तो बाकी को अच्छा नहीं लगेगा, उससे अच्छा है कि ऐसी इनको कुछ युक्ति बता दूं कि जिससे वे प्राण का श्रेष्ठत्व तो स्वयं ही स्वीकार कर ले और मेरे से नाराजगी भी किसी की ना हो, किसी की नाराजगी भी मोल न लेना पड़े, और जो वास्तविकता है वो भी समझ में आ जाए, ऐसी युक्ति ही प्रजापति ने बताई कि ऐसा करो आप लोग एक एक वर्ष के लिए छुट्टी पर जा करो, और फिर जिसके जाने से व्यवहार सारा ठप हो जाए इस शरीर का उसको माना जाएगा श्रेष्ठ, और जिसके छुट्टी पर जाने पर भी व्यवहार यदि चलता रहा तो उसको कहने की जरूरत न पड़े कि मैं निकृष्ट हूं, श्रेष्ठ नहीं हूं, वो स्वयं ही स्वीकार कर ले। तो ऐसा सब ने किया, पहले वाग गई एक वर्ष के लिए और फिर घूम घाम करके आई, देखा तो शरीर में पूछा कि आप लोग मेरे बिना कैसे रहें, कहा जैसे गूंगा रहता है जन्म से ही बोल नहीं सकता, उसका जीवन भी चलता है कि नहीं चलता। वो स्वीकार, उसने अपना अश्रेष्ठत्व स्वीकार करके बैठ गई अपने गोलक में जाकर के। फिर चक्षु गया, वो घूम घाम करके आया, पूछा तो कहा जन्मांध जैसा रहता है ऐसा हम लोग सब रहें, आपके बिना सारा काम चल गया, आपकी याद भी नहीं आया हमारा हमें। तो ऐसे सब गए, सब के जाने से काम चलता रहा, मन भी गया, लेकिन जब प्राण ने जाने के प्राण की बारी आई, प्राण ने जाने की तैयारी कर ली, तो जाने से पहले ही प्राण के एक पैर बाहर एक पैर अंदर प्राण का, तो ये सब भी इस शरीर में रहना इनका मुश्किल हो गया। भूकंप आया जैसा हुआ, सब भागने लगे वहां से प्राण के साथ ही। तो कहा कि आप जाना मत, आप ही हम सब में श्रेष्ठ हैं, ऐसा ये संवाद उनका प्राणों का यानी इंद्रियों का सुना जाता है वेद में उपनिषद में। यदि जड़ होते तो ये कुर्सी आपस में विवाद करती है क्या कि सामने यही कुर्सी क्यों है, हम इतने पीछे क्यों हैं, हमको भी कभी कभी सामने आना चाहिए बारी बारी से। ऐसा कुर्सियों में तो कोई विवाद नहीं होता क्योंकि वे जड़ हैं, इंद्रिया जड़ होती तो उनमें कैसे विवाद होता, और वो प्रजापति के पास अपना विवाद सुलझाने के लिए कैसे जाती। ये जो संवाद दिखाया है ये बताता है कि इंद्रिया जड़ नहीं चेतन है, जड़ में संवाद नहीं होता, संवाद भी संवाद कुछ नहीं होता। तो इससे निश्चित होता है इंद्रिया चेतन है, उनमें जड़त्व तो असिद्ध है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि श्रुतेषु इंद्रिय संवाद श्रवणात् अचेतनत्वम असिद्धम इति आह। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि वागादीनामिन्द्रियाणां कलह श्रुतिषु श्रुतः तेन चैतन्यमेतेषां आत्मत्वं तत एव हि। तो वागादीनाम इंद्रियानाम श्रुतिषु कलह श्रुतः, तो वेद में वागादि इंद्रियों का कलह यानी विवाद सुना गया। तेन यानी ये आपस में विवाद कर रहे हैं का अर्थ है वो चेतन है। तेन चैतन्यम एतेषाम इंद्रियानाम, आपस में विवाद करने वाली इंद्रियों का चेतनत्व तो सिद्ध होता है। तेन यानी विवाद से, जड़ होती तो विवाद न करती। और ततः का अर्थ है विवाद से तो चैतन्य सिद्ध हुआ, और विवाद के द्वारा सिद्ध जो चैतन्य है, ये चैतन्य ही तो आत्मा का लक्षण है, और चैतन्य रूप लक्षण जिसमें आत्मा का घटेगा उसे माना जाएगा आत्मा। तो चैतन्य ये लक्षण घट रहा है इंद्रियों में, इसलिए इंद्रिया ही आत्मा है। तो ततः यानी चैतन्य रूप आत्म लक्षण इंद्रियों में घटने से समन्वित होने से तेषाम यानी इंद्रियानाम आत्मत्वम, इंद्रियों में आत्मत्वम निश्चितम ही का अर्थ है निश्चितम। टीका है थोड़ी सी, चेतनत्वस्यैव आत्मलक्षणत्वात्, ये ततः शब्द का अर्थ है कि चेतनत्व ही आत्मा का लक्षण है और वह इंद्रियों में घट रहा है, इसलिए चेतनानाम इंद्रियानाम आत्मत्वम उचितम, चेतन इंद्रियों को आत्मा मानना युक्तियुक्त है उचित है इति आह। ये आत्मत्वं तत एव हि इस चतुर्थ पाद के द्वारा कहा गया 64वें श्लोक में। अब इस प्रकार ये दूसरा मत हुआ दूसरे चार वाक विशेष का। अब प्राण को आत्मा मानने वाले जो हैं, प्राणात्मवादी का मत बताया जा रहा है 65वें श्लोक में। इसका अवतरण है 65वें श्लोक का कि मतांतरम उत्थापयितुम, मतांतर का उत्थापन करने के लिए ये 65वां श्लोक है। हिरण्यगर्भा प्राणात्मा वादिनस्त्वेवमूचिरे चक्षुराद्यक्षलोपेपि प्राणसत्वे तु जीवति। तो जो प्राण को ही आत्मा बताने वाले हैं उन्हें कहा जाता है प्राणात्मवादिनः, प्राण का आत्म रूप से कथन करना जिनका स्वभाव है। वादी इसमें वद धातु से स्वभाव अर्थ में एक प्रत्यय होकर के बना ये वादी शब्द, यानी प्राण को आत्मा बताना जिनका शील है, स्वभाव है, आदत है, का मतलब प्राण ही आत्मा है ये जिनका मत है। वे कौन है? तो हिरण्यगर्भा, उन्हें कहा जाता है हिरण्यगर्भ, मतलब हिरण्यगर्भ के उपासक, सूत्रात्मा के उपासक। वे प्राण को ही आत्मा मानते हैं, सूत्रात्मा के उपासक। वे एवं ऊचिरे, एवं यानी वक्षवान प्रकार से कहते हैं, युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? कि चक्षुरादि अक्षलोपेपि प्राणसत्वे तु जीवति, कहते हैं जब प्रारब्ध समाप्त होता है, वागादि बाह्य इंद्रिया अपने अपने गोलकों से उत्क्रमण कर लेती है और हृदय में जाकर के मन के अधीन होती है, और मन भी वो कर्म की फिल्म देख करके भावी शरीर का प्रारब्ध निश्चित कर लेता है तो शांत हो जाता है, और शांत होकर के प्राण के अधीन होता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया तस्य ह वा एतस्य प्रयतः पुरुषस्य वांग मनसी संपद्यते। मन प्राणे, प्राण परस्याम देवतायाम, तो मरने वाले मनुष्य की वाक से उपलक्षित बाह्य इंद्रियां मन के अधीन होती है, और बाह्य इंद्रियों को अपने अधीन किया हुआ मन, मन प्राणे, प्राण के अधीन होता है। तो जब बाह्य इंद्रिया तथा अंतरिंद्रिय मन, इन दोनों का व्यापार भी शांत हो गया, उस समय डॉक्टर मृत घोषित नहीं करते, यदि श्वासोश्वास चल रहा है तो ऊर्ध्वोश्वासी होता है उस समय, तो न डॉक्टर कहते मरा है न तो आप स्वीकार करते, क्योंकि अभी लंबा लंबा श्वास चल रहा है, तब भी जीवित रहता है कि नहीं? बाह्य इंद्रिया तो उत्क्रमण कर गई, अब वो कभी भी इस शरीर में वापस व्यापार करने वाली नहीं है, एक शब्द भी किसी को बताने के लिए फिर वाग इंद्रिय इस गोलक में नहीं आती, वाक जुहा पर जो बताना था पहले बताने का अवसर था वो चला गया, अब नहीं बता सकते, न देख सकते, लेकिन तब भी जीवित रह रहा है शरीर, इसकी अंत्येष्टि नहीं की जाती जब तक श्वास चल रहा है, और श्वास बंद होने पर भी उदान वायु जब तक रहती है तब तक शरीर गर्म रहता है, तब तक मृत घोषित नहीं किया जाता, और उदान नाम का प्राण भी निकल जाता है तब मृत घोषित किया जाता है, का अर्थ है शरीर के जीने का निमित्त इंद्रियों का रहना नहीं, इंद्रिया तो उत्क्रमण कर गई, प्राण है तो शरीर जीवित है, और प्राण चला जाता है तो मृत माना जाता है, इसलिए प्राण को आत्मा माना जाए, इस युक्ति के आधार पर वे प्राणात्मवादी कहते हैं। इस प्रकार ये जो चर्चा है आज हम लोग यहीं पर पूरी करते हैं, 66वें श्लोक की चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।